Goedenavond. Na jarenlang gesteggel kan je sinds vrijdag legaal geteelde wiet kopen in Nederland. 10 coffeeshops in Tilburg en in Breda doen mee aan deze proef. Het huidige gedoogbeleid zou veel problemen opleveren, zoals illegale wietteelt op zolders met brandgevaar tot gevolg of zware criminaliteit. Want de verkoop van wiet en hash aan consumenten is weliswaar legaal, maar de productie en de toelevering van deze cannabis aan de coffeeshops is illegaal. En dat wordt door de overheid dan gedoogd. Mijn gast vanavond is Derk Bergman, voorzitter van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Welkom. Dankjewel. We staan met onze gele bus in Eindhoven. Jij woont hier. Je kan meekijken ook via onze NPO Radio 1-app. Ten eerste even die mond vol. Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Wat is dat voor club? Hij komt er in één keer goed uit. Het is een stichting. En de naam zit eigenlijk, of ons doel zit besloten in de naam van de stichting. Wij strijden ervoor dat het cannabisverbod helemaal wordt opgeheven. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk volledige legalisering. En wij vergelijken het nogal eens met hoe bier en wijn in Nederland is geregeld. Dat zou best een aardig model zijn voor je het ook met cannabis zou kunnen doen. Ja, en dus, jij als voorzitter, wat houdt jouw werk dan in? Ik zit sowieso de maandelijkse vergaderingen voor. En die zijn heel gezellig, denk ik. Nou, ik moet zeggen, sinds corona zijn wij veel via Discord, dus digitaal zeg maar, gaan vergaderen. Mm. Omdat natuurlijk ook, we zijn een landelijke stichting, dus dat is voor mensen makkelijker. Dus die gezelligheid is een klein beetje eraf vergeleken met de tijd dat we nog altijd bij elkaar kwamen. Ja. Elke maand. Nou ja, en verder, we hebben een lobbywerkgroep en we hebben een cannabis- en verkeerwerkgroep. En met name in de lobbywerkgroep doe ik ook veel. Dus richting landelijke politiek, maar ook wel lokale politici. Ja. Veel informeren, ook journalisten informeren. We krijgen altijd veel studenten die het onderwerp interessant vinden. Dus, en daar meer over willen weten natuurlijk. Best wel een hoop te doen. En jij, heb ik begrepen, bent al bijna 30 jaar bezig met dit onderwerp. Waarom is dat? Als journalist is dat. Als journalist en fotograaf al zo lang. Als activist is wat korter. Hoewel inmiddels ook al sinds 2009. Dus ook alweer 14 jaar. Ik had nooit gedacht, dat kan ik wel zeggen, toen ik nog journalistiek studeerde. Ik heb in Utrecht journalistiek gestudeerd. En toen ben ik al begonnen met freelancen voor High Life Magazine. Inmiddels het oudste nog lopende cannabis tijdschrift van Europa. En ik had toen geen idee, wat ik nu veel beter snap, is dat dat onderwerp is veel breder als wat je bij de eerste indruk zou denken. Want het heeft te maken met mensenrechten, het heeft te maken met strafrecht, het heeft te maken met de relatie tussen burgers en overheid. Waar is een overheid voor? Wil je dat de overheid jou vertelt wat je drinkt, eet of rookt of niet? Mm-hmm. Wat bijvoorbeeld ook trouwens de duurzaamheid angle, die ik toen ook helemaal niet kende. Hennep, dezelfde plant. Cannabis, hennep, wiet, het is allemaal dezelfde plant. Dat is ook een waanzinnige grondstof voor bouwmaterialen. En je kan er kleding natuurlijk van maken, papier van maken. Dat gebeurt al heel lang. Maar je ziet eigenlijk de laatste jaar, zou ik zeggen, dat je hennep als bouwmateriaal, duurzaam, dat echt in opkomst is. En het oude grapje daarbij is een beetje van de hippies hebben toch gelijk gehad toen ze zeiden dat die cannabisplant de wereld kan redden. Maar dat zit hem dus niet alleen dat je lekker van kan ontspannen op een gezondere manier dan met alcohol. Mm-hmm. Maar ook dat het medicinaal heel werkzaam is. Dat het inderdaad een heel duurzame grondstof is. Dus ja. Hoe langer ik bezig ben, hoe meer ik inzie hoe groot het onderwerp is. En ook wel hoe boeiend die cannabiswereld is. Ik heb het geluk dat ik het ook best internationaal altijd heb kunnen doen. In Spanje is de grootste wietbeurs van Europa. Ga ik al jaren naartoe. Nou, dat zijn zulke bijzondere evenementen met zulke bijzondere mensen die je daar tegenkomt. Toch natuurlijk een beetje vrijbuiters. Want ook in Europa is het natuurlijk nog half legaal of helemaal illegaal of half gedoogd. Ja, een beetje en, grijs gebied. Ik heb ongelooflijk veel heel bijzondere mensen leren kennen in die jaren dat ik cannabisjournalist ben. Ja, maar Derk, voor mij, kijk, je hebt je vrouw meegenomen. Er zijn kinderen, denk ik. Ja. Jij bent een heel normaal figuur, een huismanachtig type. Absoluut. Ja. In het begin aarzelde ik er een beetje mee toen de kinderen nog heel klein waren. Maar al jaren gooi ik mijn kinderen ook volop in de strijd. Vanuit het idee, de mensen die zeg maar voor het verbod zijn. Mensen die denken dat als je het verbiedt dat dat beter is. Of dat je daar kinderen mee beschermt. Die vertel ik heel graag. Dat als mijn kinderen nieuwsgierig zouden zijn of worden naar cannabis. Dat ik liever heb dat ze in een goed gecontroleerde winkel dat kunnen gaan doen. Mm-hmm. Als dat ze het zoals in veel landen bij de metrohalte of in een donker steegje moeten doen. Maar zeg je dan ook iets over de risico's? Absoluut. En verslavingsgevoeligheid, et cetera? Ja. Nou ja, ik heb mijn kinderen altijd gezegd van als je op zeker wil spelen, als je het echt veilig wil doen, dan moet je tot je 25ste niet roken, niet drinken, niks. Want je hersenen zijn pas uitontwikkeld op je 25ste. Mm-hmm. En dan zei ik er altijd in één adem achterna, mij is dat niet gelukt. Oh ja. En ik heb ze altijd verteld dat de combinatie cannabis en middelbare school niet een heel gelukkige combinatie is. Dus als je dat wil doen als je jong bent, dat je beter kan wachten tot het weekend. En volgen ze dit advies op van vader? Ja, nou ja, je krijgt het interessante gegeven, het bewijs eigenlijk van de stelling van de verboden vrucht. Dat zij het helemaal niet zo gek interessant vinden. Voor hun was het altijd meer iets van pa, weet je wel? Ja. Pa, hou eens een keer op over die wiet. Oh ja, is misschien ook niet van, cool. Jij bent eigenlijk de daddy on the dance floor, maar dan in de koffieshop. Ja, een beetje op die manier. En ik heb het ook wel eens gehad, hoor, dat wij hebben vrienden die zijn met precies dezelfde leeftijd als onze twee oudste kinderen hebben. Die kwamen na jaren weer eens een keer, want ze waren verhuisd. Ik had ze al jaren niet gezien. En inmiddels waren ze dus 15, 16, denk ik, ongeveer die leeftijd. Nou, ik werd zelf een beetje moe van. Heel de avond stelde die alleen maar vragen aan mij over wiet. Ja. In één avond meer als mijn eigen kinderen in heel hun leven aan mij hebben gesteld over wiet. Ja. Dus daar zie je wat in het groot geld. Je maakt het interessanter, zeg maar, als je het verbiedt. Waar notabene Spinoza al over geschreven heeft. En nou, dat zijn het soort dingen waar je dus achterkomt als je al heel lang met het onderwerp bezighoudt. Ja. Dat onze beste filosoof die we ooit hebben gehad in Nederland, Spinoza, heeft in de 17e eeuw haar fijn beschreven waarom een overheid zich niet bezig moet houden met dit soort dingen. Terwijl hij het woord drugs daar niet gebruikt, maar wel andere dingen waarvan hij zegt, waarvan alleen de overdaad schaadt en die je nooit eigenlijk in een vaste regel kan vatten. Mm-hmm. En dan schrijft hij er zelfs bij dat het mensen nooit heeft ontbroken aan zeg maar inzet om die regels te breken. En dat als activist zie jij natuurlijk ook zitten. Ja, nou ja, toen ik dat las, dacht ik van wauw, hier heb je de hele war on drugs is eigenlijk in één prachtige alinea uitgelegd. In de 17e eeuw al. In de 17e eeuw al. Ja. Lang voordat die begon, die drugsoorlog. En ik neem aan dat je zelf ook wiet rookt. Ja. En is dat dan veel of weinig? Of hoe? Ja, ik zeg altijd net genoeg. En dat is dat dus? Dat verschilt een beetje. Ik heb heel lang, zoals de meeste mensen in Nederland en in Europa ook doen, mijn wiet en ook hash gemengd met tabak. Mm-hmm. Daar ben ik mee gestopt ongeveer 2,5 jaar geleden. En sindsdien rook ik minder en is eigenlijk het hele patroon ook veranderd. En dat is, vind ik zelf wel heel interessant, omdat ik sterk het idee heb, ook omdat ik zelf die ervaring nou heb, dat zeker als je het hebt over jongere consumenten van cannabis, dat die eigenlijk zijn niet zozeer met die cannabis bezig als wel met die nicotine, omdat ze dat mee. Ja, ja. Dat maar jij ging net even, vlak voordat de uitzending begon, even roken. Maar je hebt dus nu eigenlijk gebloot. Jazeker. Ja, maar ben je dan nu stoned? Ja, nou ja, dat ligt ook een beetje aan hoe je dat weer, hoe je dat weer gaat definiëren. Ja, maar deze drogredenaties, die gebruiken je kinderen straks ook, hè? Ja, paas weer, hoe je dat allemaal weer definieert. Ik ben onder invloed van die plant en daar voel ik me ook altijd erg goed bij. Ja. Dus dat is in dit geval, we hebben een drukke dag achter de rug, dus ik heb niet of nauwelijks iets gerookt vandaag. Dus ik dacht, nee, voordat we lekker gaan kletsen. Dat is natuurlijk ook een van de dingen wat wiet kan doen. Het is toch ook een beetje spraakwater. En, dat werkt natuurlijk ook altijd mee. Leuke associaties erbij en zo, dat helpt. En sinds vrijdag is het dus is dat experiment begonnen in 10 coffeeshops in Brabant. Hoe belangrijk was die dag voor jou? Het is denk ik objectief gezien een historische dag. En voor mij is het inderdaad, zit daar nog veel en veel meer aan vast. Ik doe veel op Twitter voor Stichting VOC. En ik had het zo druk eigenlijk gehad die dag met, er waren heel veel journalisten die aan mij vragen stelden over wat allemaal gebeurde. Dus ik had eigenlijk, ik geloof pas om 12:30 voor het eerst gelegenheid om even mijn eerste tweetje te plaatsen over deze historische gebeurtenis. Mm-hmm. En terwijl ik aan het bedenken was wat ik daar precies over zou zeggen in die 240 tekens of hoeveel het is, kwam er inderdaad een golf van emotie over me heen gespoeld. En moest ik ook vooral denken aan mensen, vrienden van mij, die heel hard gestreden hebben om dit mee te maken. En dat niet hebben gehaald, omdat ze van tevoren overleden zijn. En waarom was het voor die mensen ook belangrijk? Ik denk dat voor hun ook altijd zelfbeschikking een heel belangrijk gegeven is. En het in zekere zin gekmakende idee dat tabak en alcohol, twee drugs, want dit zijn zeer verslavende drugs, ook al zijn ze legaal, die zeer veel doden kosten elk jaar weer in Nederland. Met name natuurlijk tabak. 19.000 doden elk jaar voor tabak. Cannabis in de wereldgeschiedenis nog nooit één dode gevallen, nergens ter wereld. Het idee dat een overheid tegen mij zegt, koop maar die tabak, koop maar die alcohol, zoveel je wil. Wil je een krat whisky kopen, koop maar. Maar al dat geëmmer over dat plantje waar je niet dood aan kan gaan, waar je geen lichamelijke afkikverschijnselen van krijgt als je ermee stopt, al die dingen die wel gelden voor alcohol en tabak, dat is voor mij een onrechtvaardigheid en een hypocrisie waar ik moeilijk tegen kan. Te meer omdat die cannabisplant, wat ik in 1994 echt nog niet zo begreep, maar inmiddels wel, heeft zeer uiteenlopende medicinale werking voor allerlei dingen. Ik ben inmiddels ook van overtuigd geraakt dat een deel van de mensen in de coffeeshop, dat zijn medicinale cannabisconsumenten, al zullen ze zichzelf niet zo zien. Ja. Want ik kom ze tegen. Mensen die zeggen, ja, ik heb ADHD, ik ben al een beetje druk in mijn hoofd, lekker jointje roken, een beetje rustig, dan ben ik niet zo opgefokt. Ja, dat we gaan deze medicijn, week ook inderdaad hele aflevering hebben over de medicinale kant. En dan denk ik, het feit dat een overheid dit inmiddels weet, hè, het is niet zo dat dit nou zo'n geheime kennis is dat je dit niet kan opzoeken. Ja. En dat nog steeds op die manier dwarsboomt. En waarom is dat dan, denk je? Ja, dat is de miljoen euro vraag. Je ziet dat met name christelijke partijen hebben heel erg veel moeite met drugs. Een jaar geleden heb ik een keer aan de toenmalige drugswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, Wim van den Kamp, kwam ik tegen de trein. Ik denk, dat is mooi. Hebben. Kans, meneer van den Kamp, mag ik u iets vragen? Waarom is het CDA zo tegen cannabis? En wat zei hij? Nou, je hoeft niet lang over na te denken. Hij zei, dat is omdat drugs een concurrent van God zijn. Oké, ja, maar dan moet je harde lobbywerk verrichten om iedereen nou de God te krijgen, denk ik dan. Nou ja, ik vond het een heel onthullend antwoord. En ik was ook verbaasd, want ik had toch gedacht dat hij met de normale drogredenen zou komen van het is niet normaal of het is slecht of weet ik veel. Mm-hmm. En ik denk dat hij hier zelfs wel een punt had. Want als je cannabis zeker op een goede manier gebruikt, dan heb jij inderdaad geen Bijbel of geen oude man in een jurk nodig om jou te helpen zingeving en spiritualiteit te ontwikkelen. Dat kan je dan gewoon alleen. Ja, jij was ook vrijdagochtend bij dat moment waarop de eerste legaal geteelde wiet werd verkocht in Tilburg in de Baron. En je kon meteen Breda, inderdaad de koffies op. Je kon meteen een paar zakjes. Onze verslaggever Meerte van der Drift ging met je mee om te horen wat je ervan vond. Ja? Het is druk in de koffieshop. De eerste zakjes legaal geteelde wiet zijn over de toonbank gegaan. Ik schuif even naast Dirk in een van de zitjes. Je hebt echt een hele opstelling gemaakt. Het cappuccinootje erbij. Ja, lekker. Nou ja, koffie en wiet is natuurlijk een zeer ideale combinatie, kan ik zeggen. Geconcentreerd worden de net aangekochte verschillende soorten wiet geïnspecteerd. En je ruikt eraan? Ja, en ik bekijk het door een klein handmicroscoopje om te zien of het zuiver is. Nou, dat ziet er eigenlijk allemaal heel erg goed uit. En dan is geur het belangrijkste. En je ruikt hem het sterkste als je hem net hebt gegrind. Dus zeg maar, hebt verkruimeld in goed Nederlands. Dat ben ik nou aan het doen. En dan ruik je hem eigenlijk op zijn best, zeg maar. Lekker. Turpy. Hoe ruikt het? Ja, dat is een typische wietliefhebbersterm, terpy. Je hebt terpenen, dat zijn eigenlijk de smaak- en geurstoffen die in wiet zitten. In het Engels terpenes. Dus als hij lekker terpy is, betekent veel terpenen, betekent veel geur. En veel geur is eigenlijk altijd wel een goed teken. Dat betekent dat hij niet te oud is, bijvoorbeeld die wiet. En geur. Ja. Om de beurt steken we onze neus in de verschillende zakjes en potjes. Ik ga daar. Een sterke geur. Ja, nee, dat is goed. Ervaringen en smaken worden druk uitgewisseld. Ja, schitterend. Permanent Love, dat is een goede keuze, man. Ja, ik heb. Je mag maar 5 gram natuurlijk. Ja, dus je moet scherp kiezen. Dus ik heb ook van Kan Adelaar en van. Grappig, ik heb deze ook gekozen, deze twee. Om even te kijken van de concurrentie, zeg maar. Ja, ja, oké. Okay. Die Fritterlikker, erg interessant. Deze vind ik erg droog. Oké. Okay. Geen turps bijna. Ja. Niet echt plakkerig ook. En dit is gewoon heel goed. Oh, deze ook, ja. Dirk, waar let je nou op? Lukt het nog om die verschillende dingen naast elkaar te proeven? Ja, kijk, de technische dingen inderdaad van door je microscoopje en de geur en hoe droog het is en hoe het ruikt als je het grindt, dat is redelijk objectief allemaal wel vast te stellen. Maar waar de meeste mensen uiteindelijk voor roken voor het effect, is natuurlijk het lastigste, want het meest subjectief ook. vast te stellen. Ik ben heel benieuwd wat je... Of deze wietproef een succes wordt, hangt natuurlijk ook af van de kwaliteit van de legaal geteelde wiet. Daar wordt dan ook nog lang over nagepraat. De standdelen zitten in dat bolletje. Dus als je echt tegenaan, maar je oog echt ook tegenaan, dan... Het groene blaadjes, dat is gewoon een blad. Dat is niks. Alles wat, waar alle actieve bestanddelen in zitten, zijn die bolletjes. Nee, is het hash? Nee, dat is wiet. Maar die bolletjes, dat is in theorie de hash. Als je bolletjes kan scheiden... Ja, oké. En dat doe je samen dan... Ja, echte discussies. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Eindhoven. We praten met Derek Bergman, die hoorde hem net al in de reportage. Ook voorzitter van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Ja, de eerste, Derek, handmicroscoopje? Ja, nee, ik heb hem volgens mij niet bij. Dit is een geweldig ding, het is maar zo groot. Vergroot 60 8 centimeter ongeveer, hou je niet. Is je... En met een fel lampje erin. Dus die is, hij heet ook Harvest Scope. En dan inspecteer je... Ja. Want als je hem goed vergroot, zeg maar, kijk, wiet is in feite dus het gedroogde bloemetje van de vrouwelijke wietplant. Mm-hmm. En als je dat goed wil beoordelen, zeg maar, hoe die wiet is, dan helpt het heel erg als je hem kan vergroten. En wat was je oordeel over de wiet? Ik had eigenlijk al zo'n vermoeden, omdat ik een aantal mensen ken die werken bij de uitgekozen telers. Yeah. Goede mensen die al lang bezig zijn. Het had mij verbaasd als de kwaliteit slecht was. En inderdaad, de kwaliteit was goed. Maar met name de prijs-kwaliteitverhouding vond ik verbazend goed. Dus het is eigenlijk goede wiet voor de prijs ook? De prijs is relatief laag? De kwaliteit die ik in Breda daar heb kunnen kopen van de vergunde telers... die kan ik zeer moeilijk krijgen hier in Eindhoven. Terwijl we hier toch ook 10 coffeeshops hebben, denk ik. En als ik die hier al kan krijgen, dan kost die niet 10 euro per gram wat die daar kost. Maar dan gaat het eerder richting 14, 16 tot 18 euro. Oh ja, dus het is ook nog goedkoper. In feite. Hoeveel telers zijn er, vergunde telers? 10 in totaal, maar er zijn er nu dus pas 3... die echt al aan het produceren zijn en die al afgelopen vrijdag konden leveren. Ja, maar en dat heeft daarmee te maken dat die andere 7 nog niet meteen kunnen leveren? Ja. Oh, dat is de situatie. Ja. Maar heb je dan uiteindelijk wel voldoende voor dit hele experiment straks? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Er zijn een paar telers bij die zijn zo grootschalig... zijn ze of bezig of zijn ze aan het bouwen, zeg maar, kweekfaciliteiten... Mm-hmm. Dat ik op termijn denk dat het wel genoeg is. Want het zijn natuurlijk maar die 10 steden. Dat is in totaal, ik denk, ongeveer 90 coffeeshops... van de 565 die we nog hebben in Nederland. Dus het is zo in het overgrote deel van de coffeeshops... en met name ook in het overgrote deel van de gemeente in Nederland... verandert er niets tijdens die wietproef. Mm-hmm. En dat is wel iets waarvan ik zelf hoop... en waar wij met de stichting hard voor lobbyen... dat er een beetje gas wordt gegeven. Dat we niet echt nou nog 4 jaar in deze situatie blijven hangen... maar dat we gewoon sneller kunnen concluderen... dit is echt beter voor iedereen. Ja, maar jij wil misschien gas geven, maar... Hier in Nederland is natuurlijk Geert Wilders de grootste geworden net. Ja, klopt. Volgens mij niet echt een enorme voorstander van... hij zegt drugs, criminaliteit en de hard aanpakken. Ja, klopt. Maar het is interessant als je Wilders daar goed op volgt. Dat we natuurlijk doen met alle politieke partijen, dus ook met de PVV. Dan zie je dat Wilders zelf zelden of nooit iets zegt over cannabis. En ik denk dat meneer Wilders heel goed zelf al weet... dat een flink deel van zijn achterban... Jij hoopt hier een ingangetje te hebben gevonden. Ja, oh ja. En ik denk dat hij daarom daar niet al te veel over zal zeggen. En ik denk, wat de toekomst betreft, zeker van de... Maar met een rechtskabinet zelf, is het natuurlijk niet heel... Ja, maar kijk, waarschijnlijk. Die 10 telers die er zijn, daar zijn miljoenen investeringen voor nodig geweest. Dat gaat om heel erg veel geld. En ja, ik ben ervan overtuigd, mochten ze dat ineens gaan stopzetten... of dat ombuigen op een of andere manier... dan komen er dus 10 miljoenen claims... En een rechter zal die ook toekennen. Want het is natuurlijk onbehoorlijk bestuur als je dat gewoon in een wet zet. En als je tegen die bedrijven zegt, dit is wat we gaan doen. Daarom zijn jullie investeringen goed. Dat kan je niet zomaar terug doen. Jij zegt, de geest is al uit de fles. Ja, die tandpasta die gaat zelfs Wilders niet meer terug in de tube krijgen. En ik denk ook wel... kijk, als je nu ziet, in het buitenland zitten we nu wel in een versnelling. Canada heeft natuurlijk in 2018 al gelegaliseerd. In Europa, Malta, Luxemburg hebben gelegaliseerd. Duitsland gaat volgend jaar in ieder geval concrete stappen zetten. Een beetje onduidelijk hoe die precies eruit zien. Yeah. Maar die gaan. Dus je bent steeds meer een soort Malle Pietje achterhoede strijder. Als je nu nog gaat zeggen van ja, maar die wiet dit of dat. Ja, maar zit daar helemaal niks van waarheid in... wat de tegenstanders zeggen qua argumenten? Want het is natuurlijk wel straks als een deel legaal... en het is ook nog relatief goedkoop, mm-hmm. die goede kwaliteit. En zitten daar helemaal geen risico's aan? Nou, het punt is altijd... Eigenlijk het grootste misverstand over drugsbeleid en cannabisbeleid is dat dat beleid, of het streng is of niet, of dat je het verbiedt of niet, dat dat invloed zou hebben op het gebruik, want dat heeft het niet. Beste voorbeeld is eigenlijk Frankrijk, de allerstrengste wet van Europa. Bizar strenge wet tegen cannabis. Nummer 1 cannabisgebruikers van Europa is Frankrijk. Dus je gaat niet beïnvloeden wie dat precies gebruikt, hoeveel dat wordt gebruikt. Je gaat wel beïnvloeden wie er geld mee verdient, wat de kwaliteit is van die producten. Want inderdaad, zwarte markt betekent gewoon heel vaak slechter product. Mm-hmm. Of je er nou iets aan toevoegt, of dat het slecht gekweekt is, onveilig gekweekt. Dus het idee, dat is misschien ook een van de redenen waarom politici nooit drugsbeleid evalueren of een doel stellen in de zin, wat willen we nou bereiken met cannabisbeleid? Mm-hmm. Willen we dat 100.000 mensen minder gebruiken? Willen we dat aantal shops? Die doelen zijn er eigenlijk niet. Nee, maar jij verwacht wel minder overlast en criminaliteit. Nou ja, kijk, overlast, dat is een beetje, dat zie ik niet 1, 2, 3. Omdat natuurlijk nu die coffeeshop, de voorkant, om het zo maar te zeggen, dat functioneert natuurlijk allemaal al goed. En coffeeshops veroorzaken nauwelijks overlast vergeleken met cafés. Dat blijft eigenlijk hetzelfde. Het zit natuurlijk met de criminaliteit aan de achterdeur. En dat lijkt mij logisch. En juist daarom heb je die versnelling nodig. Want nu is het natuurlijk zo. Kijk, wat in de coffeeshopbranche eigenlijk nu een beetje wordt verwacht. De telers die als het ware leveren nu aan de coffeeshops die dadelijk of nu al in het experiment zitten, die hebben die wiet over. Wat gaan ze mee doen? Die bieden ze ergens anders aan. Wat gebeurt er als er meer aanbod is van het product? Ja, gaat de prijs naar beneden. Ja. Dus de prijs zal waarschijnlijk gaan dalen in de coffeeshops ook die niet meedoen aan het experiment. En voor de telers en voor het slagen van het experiment is het belangrijk dat het marktconform is. Ja. In Uruguay, dat was het eerste land ter wereld wat gelegaliseerd heeft in Zuid-Amerika. Daar hebben ze van het begin gezegd, wat is de zwarte marktprijs in Uruguay voor een gram wiet? Dat is 1 Amerikaanse dollar. Dus is de prijs is ook 1 dollar. Ja. Tot slot, Derek, wat brengt dat jou straks? Stel, jouw droom komt uit, het wordt totaal legaal in Nederland. Wat brengt dat jou? Wat is het idealisme erachter? Ik denk dat die plant voor heel veel mensen heel veel goed kan doen. En ik denk dat die plant dus ten onrechte heel lang in een soort verdomhoekje is gezet. En ik denk dat de wereld inderdaad daar een stukje mooier van kan worden als die plant zeg maar ten volle wordt benut. Vergeleken met de situatie nu, waarin er toch veel stigma nog rondomheen hangt. Waar inderdaad zelfs industriële hennep mensen hebben last van het stigma van de rookbare cannabis, om zo maar te zeggen. Ik denk, en dat zie je gelukkig in Canada en Amerika ook al best wel gebeuren. Dit is voor iedereen goed nieuws. Hier komen witte banen bij, hier komen belastinginkomsten bij. Dit is echt een heel erg goed ding. Je ziet in staten die gelegaliseerd hebben in Amerika minder verkeersongelukken, om maar eens iets te noemen. Ja. Huiselijk geweld, al die dingen. Dus ja, louter voordelen wat jou betreft. Vrijwel denk, Bergman. Moeilijk een nadeel te verzinnen. Dank voor jouw verhaal en het doen van hier in de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag hierna langs de lijnen omstreken. Fijne avond. Bij Albert Heijn vind je deze kerst ook heerlijke nagerechten. Mini-bombes met chocoladesaus. Een profiterolkrans met merengue-bodem. Speculoosstap met vanillepavois. En je zet ze zo, hup, op tafel. Nou ja, als ze de tafel halen. Lekkere van Albert Heijn. Ome Willem, de val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste december cadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Primera. We plaatsen een noodruit, zodat jij door kunt. Opgelost. Autotaalglas. Reinaard de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Reinaard de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera.